Passen 4 minuts i mig de les 8 del matí. Avui és dimarts, dia 21 de juny del 2011. Comencem Línies Obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes, encetem una nova edició en aquest dimarts, dia 21 de juny del 2011. Quan passen 5 minuts i mig de les 8 del matí. I ho fem en aquest 21 de juny, data en què arrenca l'estiu. Serà a partir de les 7 de la tarda i 16 minuts. I vindrà acompanyat, diuen, de la primera onada de calor, una onada que sobretot es deixarà notar a l'oest i al sud peninsular. Segons les previsions de l'Agència Estatal de Meteorologia, s'espera que els termòmetres comencin a pujar al llarg de la setmana i arribin a partir del pròxim dilluns a valors de fins a 40 graus en algunes zones de la vall del Guadalquivir, on la sensació serà de molta i molta xafogor. Però la calor no serà cosa d'uns dies. Segons el portaveu de l'Agència Estatal de Meteorologia, segons Ángel Rivera, les temperatures al juliol, agost i setembre seran lleugerament superiors a la mitjana dels últims anys en el conjunt del país. Sobretot, especialment acusades a les regions de l'est i del sud peninsular, Balears i Canàries. I pel que fa a Catalunya, hem de dir que ha registrat la primavera més calorosa des de fa 70 anys, amb temperatures rècord de fins a 33 graus a Lleida durant el mes d'abril, i a més rebrà un estiu més càlid del normal, un grau per sobre de la mitjana dels últims estius, segons els pronòstics de l'Agència Estatal de Meteorologia. Així que prepareu-vos, que ja tenim l'estiu aquí. I amb l'arribada de l'estiu, tot just el 21 de juny, se celebra la Diada Mundial dels Músics. El Dia Internacional de la Música es commemora avui amb concerts gratuïts en diversos indrets de la ciutat. Els nens, per exemple, podran gaudir d'actuacions musicals al metro. I es presentarà el disc Els Transports, el segon compacte de la col·lecció Mini Música. El concert pels nens tindrà lloc a les 6 de la tarda a l'estació de metro de Sagrada Família de la línia 2, i tindrà una hora de durada. Tocaran els grups Manos de Topo, Viva Benur i Internet 2. Així encetem aquesta edició d'avui, una edició ben i ben estiuenca, en la que tindrem de seguida Aranji Morales amb les efemèrides del dia, tindrem Imperdible, Música Lliure, en Marc Mauri ens portarà l'agenda de Barcelona de Franc, i ja per acabar, ens disfressarem tots de Hamlet, perquè arriba la Clara Mas i parlem de teatre. El Tots Som Hamlet. Tot això fins a les 9 del matí, aquí a RKB, en Línies Obertes. Salutacions de qui us parla, en nom de tot l'equip del programa, el vostre amic David Morales. Crealògica.com t'ajuda a desenvolupar la teva estratègia a internet. A Crealògica.com posem a la teva disposició els millors tècnics i professionals. Programadors, dissenyadors, gestors de publicitat, experts en comunicació... Tot per fer que el teu negoci vagi més enllà. Crealògica.com. Truca'ns 902 013 611. Prepara't per l'estiu. Posa't en marxa. Posa't en forma. Una miqueta... Fes salut. A Calafell tens més de 6.000 metres quadrats de superfície d'aigua, un bon ambient i ara, matrícula totalment gratuïta si abones les quotes de juliol, agost i setembre d'una sola vegada. I si vols pagar més a més, el 50% de descompte a la matrícula. Centre Esportiu Vilarenc. Truca al 977 108 180 o visita el nostre web www.vilarenc-aqua.com. Aigua i Salut. Angie Morales, molt bon dia. Molt bon dia. Ens atem com cada dia amb l'Angie. Un repàs de les efemèrides del dia per saber què va passar en un dia com avui, en aquest cas, en un 21 de juny del 1824. El govern conservador britànic va anul·lar la prohibició d'organitzar sindicats, vigent des de la promulgació, el 1799, de les Combination Acts. Els obrers industrialitzats anglesos van recobrar el dret d'organitzar-se de manera autònoma i fins i tot de recórrer la vaga en defensa dels seus interessos. Ara bé, tant a la Gran Bretanya com a la resta de països del continent, la frontera entre sindicalisme autoritzat i delicte de conjura era molt difusa. Per la seva banda, l'empresari reformador social Robert Owen va implantar un model de treball cooperatiu a les seves filatures a Glasgow. Viatgem ara fins a l'any 1212. Una coalició de tropes cristianes de Castella, Aragó i Navarra es reuneixen a Toledo i emprenen una campanya militar contra els almohades, els quals vencen en la batalla de les Navas de Tolosa. Va passar un 21 de juny del 1461. Guerra Civil Catalana. Firma del Concòrdia de Vilafranca del Penedès entre Joan Enríquez, en representació del seu espòs, el rei Joan II de Catalunya Aragó, i les institucions catalanes que posaven provisionalment fi a les hostilitats. Ara arriba el moment de les felicitacions dels aniversaris dels famosos. Felicitem el polític Jorge Moragas, que avui fa 46 anys. Fernando Sabater, el filòsof, acompleix avui 64. Guillermo, el príncep d'Anglaterra, n'acompleix 29. Michel Platini, president de la UEFA, en fa 56. 63 anys acompleix per la seva banda el novel·lista Ian McEwan. I finalment hem de felicitar també a Salomé, la cantant que avui fa 67 anys. Doncs a tots ells els felicitem i Angie, a tu t'esperem demà. Que tinguis un bon dia. Fins demà. Fins demà. Busques pel teu cotxe un taller amb garantia i de confiança? Els professionals del volant ho tenen clar. Trien Master Taxi. T'oferim serveis de reparació i manteniment de tot tipus de vehicles. Neteja integral i desinfecció per ozonosi. Visita'ns a Master Taxi, al carrer de l'Acer número 28 i comprova l'extens catàleg de peces de la nostra botiga de recanvis. I pels professionals del taxi, instal·lem equips de gas GLP i venem i col·loquem taxímetres, impressores i localitzadors pel 112. Master Taxi, al carrer de l'Acer número 28. Demana més informació al 93 309 40 98, 93 309 40 98 o visita el web www.taxidebarcelona.com. Master Taxi, garantia de professionalitat. Benvinguts a l'imperdible. Comencem. Obrim en aquest dimarts un nou imperdible. Una secció dedicada a allò que no et pots perdre mai. I aquesta setmana potser et pots fer una idea. I és que quin és el gran imperdible d'aquests dies? Quin és el gran imperdible d'aquesta setmana? Doncs, evidentment, la revetlla de Sant Joan. També anomenada popularment com la nit del foc o la nit de les bruixes. En alguns llocs, també, en diuen la nit del ros. És una celebració que es realitza arreu dels països catalans i més enllà durant la nit dels dies 23 al 24, una de les més curtes de l'any degut a la proximitat del solstici d'estiu. La nit de Sant Joan. No és gens clar l'origen d'aquesta celebració. Hi ha qui veu un origen pagà anterior al cristianisme, una mena de reminiscència de les festes pel solstici d'estiu. En canvi, n'hi ha que li veuen un origen burleta i alegre en el fet que és la nit més distant de la de Nadal i, per tant, hauria de ser la més maleïda i estimada pel diable. El solstici és cadascun dels dos moments de l'any en què el sol aconsegueix la màxima declinació, la distància angular, respecte de l'equador celeste. En el solstici d'estiu, de l'hemisferi nord, el sol arriba al zènit al migdia sobre el tròpic de Càncer i en el solstici d'hivern arriba al zènit al migdia sobre el tròpic de Capricorn. Hi ha una relació directa entre les dates de les festes populars i aquestes dates singulars. Eren festes paganes, celebrades des dels temps primitius, sobretot, els dos solsticis. Es feien celebracions rituals amb l'encesa de fogueres. Posteriorment, la religió catòlica s'hi va adaptar. Nadal, el solstici d'hivern, i Sant Joan, les fogueres, el solstici d'estiu. I també Sant Josep, les falles valencianes, a l'equinoxi primaveral, i les Mares de Déu, a l'equinoxi de la tardor. La nit de Sant Joan sempre s'ha relacionat amb tradicions ambientades entorn al foc. Tant és així que sovint se l'anomena la nit del foc. És creença comuna que les flames allunyen i espanten els éssers imaginaris que només campen durant aquesta nit, o que si també vaguen durant la resta de l'any, en aquest dia ho fan més intensament i en més nombre. S'han recollit lleis del segle XVIII que miraven de posar fre als jocs de la gent amb els focs d'artifici durant aquesta nit, però ha estat en va. Durant el franquisme, es va tractar de posar fi a la festa considerant-la pagana i impròpia de la gent cristiana, però per tot arreu es va continuar clandestinament sense que es pogués frenar. Les fogueres de Sant Joan no sols s'han estès i arrelat arreu del territori de parla catalana, sinó que també n'hi ha molta tradició a molts llocs. Malgrat tot, no sembla que provingui d'una tradició molt antiga i podria tenir pocs segles. Crida l'atenció que un home tan detallista i versat a explicar els costums de l'època com Cervantes faci anar el seu Quixot a Barcelona just en el dia de Sant Joan i no faci ni un sol esment a la tradició. Això fa sospitar que si en aquella època hi havia fogueres, devien ser apartades o de poca importància. D'altra banda, es conserva una norma de fogueres de l'Ajuntament de Barcelona, de l'any 1780, en la qual es prohibia específicament les fogueres dins les muralles de la ciutat per aquesta celebració, per la qual cosa se'n podria deduir que llavors la festa ja s'havia popularitzat. Es fan fogueres comunals, familiars i individuals. Segons la tradició de cada localitat, se'n munten moltes de diferents o només se'n fan en una plaça o carrer en concret. És normal que per aquests esdeveniments s'acumulin objectes inservibles, per exemple, de fusta durant tot l'any. I aquí creu que les fogueres tenen la virtut de netejar el cel de les nuvolades malignes d'aquelles capaces de dur calamar-se, de manera que cal encendre-les un cop l'any perquè no pedregui i faci mal temps. Era tradició molt estesa de cremar quatre fogueres, una a cada cantonada de la masia. D'aquesta manera, la protegien de tota mena de mals. De vegades, només a l'entrada, amb la mateixa finalitat. Però des de sempre s'ha assajat d'impedir-les dins la ciutat pels perills lògics que comporta. Una altra de les tradicions, molt i molt arrelades ja en aquesta època, a les dates de Sant Joan, és la Flama del Canigó. Com a continuació d'una iniciativa encetada l'any 1955 per l'excursionista nord-català Francesc Pujades, des de l'any 1966, gent del món excursionista i catalanista baixen l'anomenada Flama del Canigó. Des del cim d'aquesta muntanya i la porten en relleus arreu de les terres de parla catalana per encendre les fogueres de la nit. La flama surt del cim del Canigó la matinada del 23 de juny i comença a escampar-se per tots els països catalans a través de centres de repartiment i cadenes de relleu. De manera que es calcula que aquella nit s'encenen unes 30.000 fogueres amb el foc que prové del cim del Canigó. Una tradició també pròpia de la nit de Sant Joan són les curses pel bosc. En els pobles del Pallars encara queda el costum antic, més estès abans, de carregar a coll troncs ardents i flamejants, corrents pel mig del bosc. Els que ho fan s'anomenen fallaires. El foc va alliberant una cua de guspires que n'il·luminen l'esquena i guarneixen la nit fosca des de la llunyania. Un parell de setmanes abans, els fadrins, interessats a participar-hi, van al bosc i tallen un tronc, una falla, tan gran com les seves forces els permeti de carregar. Arribada la nit, s'enfilen al cim d'una certa muntanya i a un senyal de sortida, d'un a un, es llencen en cursa en un sender determinat. Al peu de la rampa, esperen dos casats amb la tasca d'aturar aquells que duen massa embranzida per poder-se deturar sols. Un cop acabat el recorregut, llencen els troncs per encendre una gran foguera comunal. La tradició és ben viva, però ha perdut molta part litúrgica relacionada amb el cristianisme, com passejades davant l'església i passades de rosari. I ara, l'imperdible d'internet. L'imperdible d'internet. Si parlem d'imperdible d'internet i parlem de la nit de Sant Joan, una possibilitat és que busquem a la xarxa una de les coses també més tradicionals d'aquesta festa, i és que són els postres de la revetlla de Sant Joan. Sens cap dubte, la coca. A Catalunya i al País Valencià, la més habitual és la coca de pa de pèssic i fruita confitada, però també se'n fan de recapta, de llardons, de pinyons i de molts altres menes. Diuen que la recepta tradicional, n'hi ha que diu, que prové de la localitat d'Amposta, tot i que amb el pas dels anys s'ha convertit en un dolç indispensable per les dates de Sant Joan. La coca de Sant Joan, doncs, per la massa, té farina, mantega, sucre, llevat, sal, llet, farina d'ametlla, pell de llimona ratllada, i per la crema pastissera, per exemple, ou, sucre, farina de panís, llet i una miqueta de canyella i llimona. Si volem provar de fer nosaltres mateixos a casa una coca de Sant Joan, des del web www.amposta.info/gastronomia/coca-de-sant-joan.htm, si entreu a www.amposta.info, ho trobareu igualment, ens brinden la possibilitat de fer nosaltres mateixos aquesta recepta, la recepta de la coca de Sant Joan. www.amposta.info. I ara anem cap a les històries secretes. Una de les formes amb què popularment s'anomena la vetllada de Sant Joan és la nit de les bruixes. I és que es creu que aquesta nit és maleïda i que els més fantasiosos éssers surten amb més intensitat que en qualsevol altra nit de l'any. La majoria són malèfics i veure'ls dur la desventura, però també n'hi ha amb les quals s'assumia de topar des de ben petit. Es diu que és la nit preferida per la irrupció de cucales, l'ànima del cantiret, la faram, la mala bèstia, la marmajor, nyitos i gambutzins. És lògic, ja que són dues criatures fantàstiques amb què s'espanta la jovenalla, sobretot les fadrines, perquè no s'allunyin del poblat, i en aquesta nit en són més propensos que en d'altres. També s'explica que surten els pertinadors, ànimes, en pena, que no van poder entrar al cel i que ara vaguen per la terra. També apareixen els joanets, que són manifestacions lumíniques, talment com boles de foc d'esperits. Però aquests guarden gelosament tresors que, potser, algun afortunat podrà veure. Però compte, perquè els defensaran amb pessics, mossegades i cremades. Es creu que la moreta només surt aquesta nit i que va disparant a la gent amb arc i fletxes per enamorar-los. També s'explica que es passeja la dama Fortuna, cavalcant sobre una roda o un carro alat. Qui la vegi tindrà sort assegurada per tot el que li resti de vida. I són força evidents els efectes de la pols que fa casa, que alliberen els arbres del bosc per aquesta nit, però només si a un li cau la del sexe adequat, perquè si li cau la pols de l'altre sexe, llavors tindrà el casament més desventurat que es pogués desitjar un enemic. És una nit de reunions per tota aquella mena de criatures màgiques que a la seva manera són dotades d'enteniment. Les bruixes es reuneixen per celebrar els seus sàbats. Les bruixes de mar enmig del mar, caminant damunt les aigües on fan els seus balls rodons, on s'hi presenta el diable i pequen de moltes maneres diferents. La màgia de la nit els dona màgia i forces per prosseguir les malifetes. També es reuneixen entre elles les aloges o les seves parentes, goges, llufes, empetides o dones d'aigua. Fins i tot els follets es reuneixen entre ells a les llars de foc i es comporten d'una manera diferent de com ho fan la resta de l'any. Es diu que qui neix aquesta nit queda marcat per tota la vida. Se'ls anomena joanencs i es diuen marcades creues en... i es duen, perdó, marcades creus en el paladar i en els palmells de la mà, en llocs de la M que tenim tots els mortals. Si la llevadora li podia tallar el tel de la llengua d'una manera o d'una altra, llavors podia parlar en dues llengües diferents alhora. Es deia que havien nascut en Gràcia i que fins i tot tenien capacitat per convertir en or les monedes que passessin per les seves mans durant les batallades del rellotge mitjanit. La nit de Sant Joan també es diu que és una nit amb propietats per les herbes. És un moment únic per les herbes, ja que hom creu que al punt de mitjanit Sant Joan Baptista les beneeix per tot l'any i aquest és el moment en què tenen més poder. Agafen tota mena de virtuts, la majoria guaridores o de bona fortuna. Hi ha creences diverses sobre la nit de Sant Joan. Al País Valencià hi ha tot un seguit d'antigues creences populars referides a aquesta vetllada. Existeix la creença que qui es pren un bany a la platja la mateixa nit de Sant Joan, en tocar les 12 campanades, conservarà la salut del cos, molt especialment la de la pell. Aquest ritual ha de ser repetit cada any, si es desitja perllongar-ne els efectes. El refrany, bany de Sant Joan, salut per tot l'any, és un recordatori d'aquesta cita anual. En el passat, als pobles de vora el mar, era costum que la vespre de Sant Joan, les fadrines posessin en un got ple d'aigua el blanc d'un ou. L'endemà l'examinaven a fons. Si el blanc havia format la imatge d'una barca, això era senyal que el seu xicot seria mariner. Però si hi havia la figura d'un forcat o la d'un arbre, el seu futur espòs seria llaurador. Es diu que la nit de Sant Joan és la millor de l'any per descobrir corrents d'aigua subterranis o per collir herbes de muntanya, que en aquest temps han adquirit el màxim de la seva virtut guaridora. Per mitjà de tres faves, una de pelada, l'altra a mig pelar i la tercera amb la corfa, una jove casadora pot conèixer la situació econòmica de qui serà el seu compromès. La nit de Sant Joan han de guardar les faves dins d'una bosseta. Les amaga a sota el llit i en despertar-se en treu una a l'atzar. Si treu la pelada, el seu promès serà més pobre que una rata. A mig pelar, ni ric ni pobre. Si li surt la de la corfa, el seu xicot serà farcit de milions. També es poden fer servir tres patates. La tradició popular atribueix a Sant Zacaries l'encesa d'una fogata per celebrar el naixement del seu fill. Per aquest motiu, hi ha qui adreça constants invocacions al pare de Sant Joan Baptista durant la preparació d'una foguera i l'encesa quan hi cala foc. Dins de la tradició de la recollida d'herbes a la nit de Sant Joan, hi ha una que explica que a les 12 de la nit, per pocs segons, les falgueres fan les seves flors i desapareixen al poc. Cal dir que les falgueres, com a pteridòptiles, no fan flor. Qui hagi tingut la sort de recollir-les podrà realitzar encanteris excepcionals, com per exemple la creació de persones al seu servei. La nit de Sant Joan és nit d'alegria. Una altra de les creences diu que omples un plat fons amb aigua i el deixes caure una gota, li deixes caure una gota d'oli al mig. Seguidament deixes amb cura el plat sota el llit tota la nit. Al matí següent, si la gota d'oli continua igual, gaudiràs de bona vista aquell any. Si, pel contrari, s'ha desfet en diverses gotes, aquell any necessitaràs un oftalmòleg. I un altre diu que si omples un plat d'aigua i deixes dins uns papers amb el nom de les persones que t'agraden i voldries tenir una relació, doncs els noms

menys tu, tots menys tu, tots menys tu. RKB, la ràdio que t'envolta. A RKB, cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel. Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat. D'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les 2 de la tarda. La Torre de Babel. Enrique García Corredera. A RKB. RKB. Crealògica.com t'ajuda a desenvolupar la teva estratègia a internet. A Crealògica.com posem a la teva disposició els millors tècnics i professionals. Programadors, dissenyadors, gestors de publicitat, experts en comunicació... Tot per fer que el teu negoci vagi més enllà. Crealògica.com. Truca'ns 902 013 611. Prepara't per l'estiu. Posa't en marxa. Posa't en forma. Fes salut. A Calafell tens més de 6.000 metres quadrats de superfície d'aigua. Un bon ambient. I ara, matrícula totalment gratuïta si abones les quotes de juliol, agost i setembre d'una sola vegada. I si vols pagar més a més, el 50% de descompte a la matrícula. Centre Esportiu Vilarenc. Truca al 977 108 180 o visita el nostre web www.vilarenc-aqua.com. Aigua i salut. Molt bon dia, Marc. Hola, David, bon dia. Avui el Marc ve ja estiuenc, totalment estiuenc. Pantaló curt ja, les xancletes... Sí, ha arribat ja aquí a la ràdio. Completament estiuenc, i clar, és que avui, teòricament, 21 de juny, comença l'estiu. Sona bé això, em sona vacances. Sona vacances, sí, la veritat és que es van apropant mica en mica. Que bé. I ens portes propostes per fer activitats gratuïtes. Doncs sí, per començar aquest inici de l'estiu, doncs... podem començar parlant d'un concert de música àrab, pakistanesa, africana... Surt a la Terrassa, un cicle de músiques del món. I serà a la Biblioteca Zona Nord a les 6 de la tarda. I que ve de gust ara sortir a la terrassa, sortir a una terrasseta amb la calor, eh? Doncs la veritat és que sí. La Biblioteca Zona Nord al carrer de Vallcivera, número 3 bis. Per arribar-hi amb la línia 11 a Torre Baró, Vallbona. Una altra proposta, Marc? Una xerrada d'Estel Jurado... La vida i les muertes és el títol d'aquesta xerrada i serà al centre Bon Maison a les 7 de la tarda. Moltes vegades hem parlat del centre Bon Maison, que queda al carrer de Sant Pere més baix, número 7, a la segona planta. Molt a prop d'Urquinaona. I un concert, també sota aquest cicle de músiques del món, Jam Sessions de Dab, serà al centre cívic Parc Sandaro a les 7 i mitja. Doncs per anar al centre cívic Parc Sandaro hem d'anar fins al carrer de Buenaventura Muñoz, número 21. Això és a la zona d'Arc de Triomf. I un concert del Dia de la Música. És veritat, que avui és el Dia de la Música. Sí, Cantata per un color blau, Oda al Mediterrani. És música clàssica i serà a l'Institut Francès a les 8 i mitja del vespre. Si voleu gaudir d'una mica de música clàssica gratuïta a l'Institut Francès, avui ens ofereix la possibilitat al carrer de Mollà, número 8. I ja per acabar tenim un passeig documental. Lucha por desarrollo humano e igualdad de género. Serà a la Casa Àsia a les 7 de la tarda. Si us ve de gust, aquesta tarda a les 7 a la Casa Àsia, a l'Avinguda Diagonal 373. Per arribarem al metro de la estació de Diagonal. Perfecte. Doncs Marc, gaudeix d'aquest inici d'estiu. Igualment, David. I demà ens retrobem. Espero que sí. Que tinguis un bon dia. Igualment, fins demà. Adéu. A Global Taxi t'oferim el que necessites. Serveis professionals de radioemissora, amb reserves anticipades per una quota de soci de només 50 euros al mes. Trobaràs més informació a www.taxidebarcelona.com o trucant-nos al 932 897 222. 932 897 222. I perquè les declaracions d'impostos, la renda i qualsevol tipus de tràmit administratiu no et suposi una pèrdua de temps, t'oferim els serveis de la nostra gestoria, reclamació i recursos de multes, transferència de llicències, assegurances o qualsevol tràmit professional. Demana informació al 93 243 2169. 93 243 2169. A més, si estàs pensant a obtenir la credencial de taxista, a Global Taxi comptem amb una escola de formació als preus més competitius del mercat. Truca'ns al 932 897 222 o visita el nostre web www.taxidebarcelona.com. Puntualíssims, puntualíssims. 8:45 del matí, que si no després la Clara se'm queixa. Bon dia, Clara Mas. Bon dia, David. Doncs sí, doncs sí. Doncs... Després em diu que avui comencem tard. Home, és que tenim feina i ens cal temps. I llavors anem de cuita corrents al final i no queden les coses clares. Clar. M'imagines que et perds una proposta teatral i amb per... tu no pot ser que les coses no quedin clares. No, exactament. Exactament. Molt bo, David, aquestes hores del matí estàs molt agut. Encara estic despert, sí, sí, sí. M'agrada, m'agrada. Com ha anat la setmana? Bé, molt bé. Teatral? Grega? No, okay. no he pogut anar al teatre, no. Bueno, t'ho perdonem. Aquesta setmana no tens excusa. Ja en parlarem. Val. De moment, comencem la secció amb una notícia. Comencem la secció que es diu... Tots som Hamlet. Que dir clar. Pels que no ho sabien. Doncs comencem la secció ràpidament amb una notícia, que ja feia temps que no parlàvem de notícies referents al món de l'espectacle, que ens fa feliços i que va, d'altra banda, lligada a un racó de Barcelona molt vinculat a la faràndula, diguem-ho així, al teatre, a les arts escèniques en general. I és que aquest any ha estat notícia en nombroses ocasions, aquest tros de Barcelona. A veure si sabeu quin és. El paral·lel que té de tot. El paral·lel que té de tot. Vinc de la ciutat, fortalesa, plena de noms i cognoms. Aquesta ciutat sotmesa, que surt quan s'amaga el sol, plena de vida i paraules... Potser parlaves de la Ronda Sant Antoni. Ha quedat clar. Sí, jo crec que sí. Doncs sí. Doncs la pista ha estat bona. Parlàvem del paral·lel. Segons retratava d'aquesta manera, de gol de gom, a l'espectacle Flor de nit, altrament que es va portar en escena allà al mateix paral·lel al Teatre Victòria, l'espectacle que ens portava a un paral·lel, el dels anys 30. Un paral·lel en plena efervescència, com relata aquesta cançó, referent de la música del cabaret, del music hall, que omplia cada nit les seves sales amb gent àvida d'entreteniment i de diversió. Encara no un segle després, ningú no sap a Barcelona si la gran avinguda que baixa de la plaça Espanya fins al mar pot recuperar el prestigi perdut. El que sí que sabem és que ens trobem en un bon moment, un moment ple d'expectatives, un moment en què la iniciativa pública i privada no s'aturen, sinó que sumen esforços dia a dia per retornar al paral·lel la seva llum tan particular. I bon exemple d'aquest front comú ha estat la segona edició del Festival de Carrer Fem Festa, Fem Paral·lel, que s'ha celebrat aquest dissabte passat, el 18 de juny, a la famosa Avinguda. Al llarg dels seus 2 quilòmetres s'hi han repartit activitats festives, teatrals i musicals de tota mena, des de la màgia del Maglari a la marxa de la quadrilla de Sevilla o al xou inclassificable de Terremoto de Alcorcón. Molt de paral·lel, la Terremoto de Alcorcón. Sí, i tant. O sigui, de fet, ha estat fent espectacle al Molino. Al Molino, exacte. Sí, des que es va inaugurar, ha anat fent. Sí, sí. Inclús va sortir a la Sala Apolo amb el xou cabaretero, amb un xou cabaretero molt, molt, bueno, molt, molt inclassificable. Molt terremoto té el Corcón. Sí, sí, sí. Aquest any, en el Fem Festa, Fem Paral·lel, hi ha hagut una novetat respecte de l'any passat, i que és el tema que ens pertoca a nosaltres, i ha estat la jornada de portes obertes del Teatre Condal, el Molino, el Teatre Victòria, l'Artèria Paral·lel i la Sala Apolo. Una manera d'ensenyar els teatres per dins sense que hi hagi cap espectacle per veure els racons més curiosos del que és un teatre per dins. Uh-huh. Una bona iniciativa. Iniciativa que és la culminació, com dèiem, d'una voluntat per part de l'administració pública i d'ens privats d'enllustrar l'avinguda i donar-li l'esplendor perdut. Per això s'ha creat, a més, d'esdeveniments com els d'aquest cap de setmana, un pla d'usos pel paral·lel i de reforma urbanística, que pensem que pot ser el tret de sortida d'aquest encantador trosset de Barcelona, perquè sigui realment el paral·lel que, com era als anys 30. Segons l'actual alcalde, el paral·lel es transformarà en un bulevard potent, amb una oferta comercial única. I no cal dir l'oferta cultural, que ja està assegurada. Que hi hagi moviment al barri i que es maquegin les zones més desmillorades, com les característiques illetes que hi ha a certes confluències de carrers, farà que el paral·lel segurament sigui un lloc més transitable, molt més agradable. De moment, el Ferran Adrià ja ha volgut posar-hi el seu granet de sorra i ha inaugurat en ple paral·lel el seu restaurant de tapes Tiquets, que potser has de treure un tiquet per tenir... Mira, com a les festes majors. Sí, sense fer tanta cua, per això... Una aposta suggerent per part d'Adrià que si tot el que toca ho converteix en or, el paral·lel lluirà com Broadway d'aquí 2 dies, no? Sí, sí, així i sigui, tant, esperem. Així sigui, no? Esperem que aquesta iniciativa pública i privada transformin el paral·lel amb, tal com deia de Goll de Gom, el carrer que mai s'atura. I ara ja sí. Ara ja sí. Ara ja sí. Ara ja us llancem unes recomanacions teatrals perquè no puguis dir la setmana que ve. És que no m'ha donat temps. No, impossible. Perquè sortiu al carrer aquests dies de calor estiuenca i que disfruteu encara més, si cap, de la ciutat. La nostra primera proposta ens porta avui al Raval, al carrer de l'Hospital, on hi trobem el Teatre David... El Romea. Molt bé, molt bé, molt bé. Sempre et poso amb alguna... Anava a dir que hi ha una altra sala que no és ben bé un teatre... Sí. Però, com a teatre, teatre, el Romea. El Romea. Avui parlem de teatre, teatre. Avui he de parlar d'aquest teatre amb una proposta que no és del tot teatral, sinó una obra d'estil molt propi i molt particular, com particular és tot el que fa Calixto Vieito, el director d'aquesta obra, que és el protagonista de la nostra recomanació d'avui. Vieito presenta Voices, un espectacle d'alta intensitat fet a partir de textos, fragments musicals i videomuntatges que sorprendran a tothom, sense excepció. Com van sorprendre a tothom que ja va veure aquest espectacle a Noruega, en el Festival de Bergen, on es va estrenar aquesta obra el passat 27 de maig del 2010, amb una aclamació popular rotunda. 10 minuts de peu... d'aplaudiments. Déu-n'hi-do, 10 minuts d'aplaudiments. Sí, sí, sí, un senyal... Això només ho aconsegueixen els grans. Els grans, i Vieito és un gran, no es pot negar. Un senyal inintel·ligible de que aquesta obra cal veure-la, David. Cal, amb majúscules, C-A-L, cal veure-la. Però, per explicar-te una mica què aniràs a veure... Clar, com a mínim que vagi ja una mica sobre la pista, clar. En preavís, què és Voices? I per què commou tant a l'espectador? Doncs Voices és inconfusiblement un espectacle multidisciplinar, diguem-ho així, on es parla de teatre, hi ha música, que té un protagonisme molt important, hi ha també molta potència de la imatge, un espectacle que parla del dolor. Del dolor? Sí, una cosa molt que no és agradable de parlar normalment, però ell ho fa d'una manera molt poètica, molt, molt entranyable, que arriba molt a l'espectador. Parla del dolor i punt. No busquin, amics, altres submissatges ni parts en comèdia ni lleugeresa en cap moment. 6 intèrprets, entre ells un cantant de hip-hop, parlen cara a cara amb el públic sobre l'experiència del dolor. I ho fan amb la seva veu, però amb la paraula de... Primo Levi, Cesare Pavese, Fritz Zorn, Cormac McCarthy i fins i tot a través d'un poema de Hilde Wiedma. Sí. A nivell musical, eclecticisme assegurat. El punt de partida és La passió segons Sant Mateu, de Bach. Imponent, espectacular. Però també hi trobem P.G. Harvey, contemporània, a més no poder. Tom Waits, també bastant entranyable. Nick Cave, ABBA i Gabriel Fauré. O sigui, que és un espectacle que ja veieu super eclèctic en tots els seus punts de vista. Darrere dels intèrprets, un mur sonor i visual. Escenografia que és ja de per si un intèrpret més, un protagonista més de l'obra. Televisors i altaveus amuntegats formant un mur, com un mur de les lamentacions, segons afirma Vieito, un mur de les lamentacions sonor, que va parlant ell mateix, per donar encara més potència a la música i a la paraula. Diuen que Calixto Vieito, amb l'ajuda del director i dramaturg Marc Rossic, que és el que l'acompanya en aquesta aventura, es va plantejar aquest muntatge com un oratori contemporani, on explorar el dolor i la culpa. I la redempció, sorpresa final d'una posada en escena, neta, directa i, a pesar de tot, sense escarafalls ni provocacions del voltatge. Com se solia veure en les obres anteriors de Calixto Vieito, una cosa molt, molt neta aquesta vegada i sense posades en escena molt extravagants, diguéssim, molt pur, però molt potent. Ja veieu que no podeu deixar d'escapar l'oportunitat d'emocionar-vos un cop més amb Vieito en un dels darrers espectacles com a director artístic del Romea, de Calixto Vieito. Serà substituït la temporada que ve per Julio Manrique, un actor jove, amb poc recorregut, no tant com Calixto Vieito, però segur amb noves i refrescants propostes per passar un any que ve que es presenta d'orillo. Ja diuen que la crisi no és que estigui acabant, és que està començant. Hi ha molta gent que ho diu. Bueno, passem-ho. Especialment en el món artístic. Exacte. La tisora ha passat ja. Ha passat i passarà. D'una manera important. Per tant, disfrutem d'aquests espectacles que ens proposen, disfrutem de remakes, com hem anat veient aquesta temporada, que ens han donat l'oportunitat, per què no, de reveure altres obres aprofitades d'altres anys, que, escolta, és una meravella, doncs no? Doncs sí, escolta. Tenir l'oportunitat de veure. Per aquells que sempre hi ha el típic moment en què estàs parlant amb els amics i et diuen, vas anar a veure... Sí. I dius, ai, no em va donar temps. És que no, tu... Doncs no saps el que et vas perdre. Sí. Quina obra, de veritat. Quina... I tu et fa una ràbia. I fa ràbia. I ara, mira. Dius, tot mira, que... ara aniré a veure-la. La crisi té aquestes coses, exacte, tu. Reposicions. Com deia Mourinho, personatge que només esmentaré una vegada en tota la meva vida més teatral, ¿vale? En Barcelona hay teatro y del bueno. Sí. Doncs aprofitem-ho. Doncs tenim sí. una oportunitat per aprofitar el teatre bo que es fa a Barcelona. Voices és un d'aquests espectacles que val també la pena veure. No sabem si es reposarà molt, per tant, per si de cas, de moment aneu-lo a veure ara. I en voleu més teatre? Doncs el tindreu. Avui, d'entrada, s'estrena una obra molt particular que ja havíem parlat, que es diu... Luces de Bohèmia. Luces de Bohèmia, i tant. En el marc del teatre grec, dirigida per l'Oriol Brogi i protagonitzada per el Lluís Soler. Sí. Producció de La Perla. Mm-hmm. Valdrà la pena veure-ho segur, també, i en parlarem la setmana que ve més exhaustivament, perquè més probable que l'anem a veure, David. Això et fa ràbia, ser, també. Podria Això ser. Això també et fa ràbia. I encara en voleu més? Doncs teniu La Casa en Obres, no vol dir la teva ni la meva, sinó que la casa de Pep Tosar, que és el Círcul Maldà, a hores d'ara ja, que hi deu viure allà. Sí. La Casa en Obres és una obra partida de la vida de l'escriptor mallorquí Blai Bonet, que repassa la seva vida marcada per la malaltia i l'enyorança del seu passat. Trobareu La Casa en Obres, és a dir, la casa per fer. Sí. Per fer, però que acaba feta, el Círcul Maldà i sense data de caducitat. És una de les altres obres que podeu anar a veure. Doncs jo crec que tenim tens bones molta, propostes. Tens molta feina, David, aquesta setmana. Se m'acumula la feina. Jo també, i també tenim moltes altres obres del grec que no tenim temps de comentar, perquè ja sabem que en aquesta secció el temps ens apreta. Però les sí. anirem comentant puntualment. Perfecte. I ja tens preparada la revetlla? Sí, jo sí. Ja la tens. Vaig al lloc de sempre amb el grup Los de Siempre. Ah, jo pensava que anaves a veure els Catarres, que actuen gratis la revetlla de Sant Joan aquí al barri de Sants. Sí, ho sé, ho sé. Ho però no hi aniré no aquesta hi vegada. Ai. No, jo perquè jo vaig a veure Los de Siempre al lloc de sempre. De sempre, molt bé. Clara, que tinguis una bona revetlla. Molt bé, igualment. I ens retrobem el pròxim dimarts. A reveure. A reveure, adéu. I amb tots vosaltres ens retrobem aquí a RKB a la 106.9 de la freqüència modulada demà a partir de les 8 del matí. Ha estat tot un plaer acompanyar-vos en aquesta hora de ràdio que hem compartit. Salutacions de qui us ha parlat en nom de tot l'equip del programa, el vostre amic David Morales. Que tingueu molt bon dia. Fins demà.